میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، نثارا کروں میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو اپنا کر لے، مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارا کروں میں، کنارا کروں میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، خدا را باؤں کے دم ہے لبوں پر، دم ہے لبوں پر، خدا را باؤں کے دم ہے لبوں پر، دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارا کروں میں، نظارا کروں میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، اگر تاج شاہی، مجھے ہاتھ آئے اگر تاج شاہی، اگر تاج شاہی، تیری کفش پا پر نثارا کروں میں، نثارا کروں میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، گزارا کروں میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، پکارا کروں میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن بسا سارا کروں میں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے خدا خیر سے کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ، کہتے کہتے کہتے